NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend, een nat weekend, we zijn het gewend. En al dat regenwater, ja, daar weten ze in België wel raad mee. Dat gebruiken ze namelijk in de huizen en daar kunnen wij misschien nog wat van leren. Gaan we het zo over hebben, na het nieuws met Sit van der Linden. In Ecuador zijn 5 mensen veroordeeld voor de moord op presidentskandidaat Villavicencio vorig jaar augustus. 2 mensen kregen 34 jaar cel opgelegd, onder wie de opdrachtgever voor de moord. Hij zat al vast en zou vanuit de gevangenis via een videoverbinding de daders hebben aangestuurd. De 3 anderen zijn veroordeeld tot 12 jaar cel. Villavicencio werd doodgeschoten in de hoofdstad Quito na een campagnebijeenkomst 2 weken voor de verkiezingen. Hij was kritisch over de banden tussen drugskartels en de overheid. Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een zware post krijgt. Bij voorkeur iets met economie, zei premier Schoof in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens de premier is het niet realistisch om opnieuw te gaan voor de post van vicepresident. De afgelopen periode was Frans Timmermans dat lange tijd. Maar volgens Schoof is nu een ander land aan de beurt. De premier zei verder dat al veel mensen zich hebben gemeld voor de functie van eurocommissaris. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin is voortijdig geëindigd. Hij werd verdacht van doodslag na de dood van een cameravrouw op de set van een westernfilm 3 jaar geleden. Maar de rechter in de staat New Mexico heeft de aanklacht verworpen omdat er bewijs is achtergehouden. In een appartement in Londen zijn menselijke resten gevonden. De politie zegt dat de vondst te maken heeft met de 2 koffers met lichaamsdelen die afgelopen week in Bristol werden ontdekt. Een 24-jarige Colombiaan wordt gezien als verdachte. Hij is nog spoorloos. In Nigeria zijn 22 leerlingen van een middelbare school om het leven gekomen toen het gebouw instortte. De school met 2 verdiepingen bezweek kort nadat de lessen waren begonnen. Meer dan 150 mensen kwamen vast te zitten. De meeste van hen konden worden gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale autoriteiten stortte de school onder meer in als gevolg van de slechte constructie. En ook had het de afgelopen dagen flink geregend. Vanaf vandaag rijden er 2 weken lang geen treinen rond Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail vervangt 5 kilometer spoor en ook wissels, kabels en leidingen. Op het station van Amersfoort wordt onder meer een perron verlaagd. Voor reizigers van en naar de stad worden bussen ingezet. Over 5 weken moet al het treinverkeer rond Amersfoort weer rijden volgens de dienstregeling. De Oranje Vrouwen hebben de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In Sittard bleef het 0-0. De Nederlandse vrouwen hebben zich door deze uitslag nog niet geplaatst voor het EK. Dat moet dinsdag gebeuren als de ploeg van Andries Jonker in en tegen Noorwegen speelt. Het weer vanochtend buien, in de middag op steeds meer plaatsen droog. Er is dan ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen vooral in het noorden buien. Verder een mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem. Zeg je Ibiza dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, Cruise Control, Virtual Cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hebben we in 2030 nog genoeg drinkwater in Nederland? Daar zijn zorgen over en daarom moet het gemiddelde verbruik van zo'n 130 liter per persoon per dag terug naar 100 liter. Dat staat althans in het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing. En als die getallen u allemaal helemaal niks zeggen, nou, wij gebruiken dus nu 130 liter per persoon per dag. In Vlaanderen, daar gebruiken ze maar 80 liter per persoon, in de verhouding dus. Belangrijkste reden, de Vlaamse overheid zet al heel lang in op het gebruik van regenwater in het huishouden. Nou, verslaggever Helene Daans ging na hoe dat werkt. Dus wij hebben een toilet hier en een toilet boven. Ook het handkraantje werkt op hemelwater, dat is koud water. Hier bij Sabine, moeder van twee uit Aalst, wordt het regenwater voor van alles gebruikt. Hier binnen voor toilet en wasmachine. En buiten, Loe, drinkt de hond Loe ervan. Loe. En wij sproeien het gras. En dan is er hier een buitenkraantje en dan ook vooraan. Wij schatten ongeveer 40% van ons waterverbruik dat we dat kunnen opvangen met hemelwater. Mm-hmm. Dus het is goed voor het milieu en het is goed voor uw portemonnee. En zo kijken heel veel Vlamingen daarnaar. Naar schatting 1 miljoen gezinnen in Vlaanderen gebruiken regenwater voor bepaalde taken in het huishouden. Heel wijd verspreid dus, omdat de Vlaamse overheid dat al sinds 2004 promoot. Het is verplicht om bij een nieuwbouw een regenwaterinstallatie te plaatsen. En doorheen de jaren is die regelgeving steeds strenger geworden. Het is ondertussen ook verplicht bij nieuwbouwappartementen. Ook bij grote verbouwingen is het verplicht. Zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. En zij zegt dat de overheid in die regenwatercultuur een onmisbare rol speelt. Wel, het is heel belangrijk natuurlijk dat dat in wetgeving is gegoten. Want als je dat vrijblijvend zou maken, dan zijn er wel mensen die dat uiteraard doen om milieusparende redenen. Anderen doen dat dan om de factuur te drukken. Maar het kost natuurlijk wel wat. Maar door het nu verplicht te maken, is het ook zo dat mensen dat ook dan doen. En Vlamingen, zo wil het gezegde in Vlaanderen, hebben een baksteen in de maag. Ze bouwen en verbouwen veel. Laat hem maar vallen gewoon. Allee, nee, laat hem zakken. En dus heel veel werk voor het regenwaterinstallatiebedrijf van Yannick Bourgeois. Hier druk aan het graven. We zijn hier een volledige regenwaterinstallatie aan het plaatsen. Dus we plaatsen hier een 10.000 liter regenwateropvangtank in beton. En dan overal wat je hier van boven de dakafvoeren ziet. Daar gaan bochtjes gestoken worden, zodat dat allemaal samen kan komen. En dan gaat dat uiteindelijk, waar dat de tank komt, komt dat allemaal mooi samen. En die betonnen regenwatertank wordt hier nu geleverd. Enorm gevaarte, wordt over de Haag gehesen. Heel indrukwekkend. Een basissysteem, een tank met 10.000 liter, pomp, filters, alles bij. Reken op ongeveer een 5.600 euro. En zijn er subsidies? Ja, subsidies zijn er zowel vanuit steden en gemeenten. Daarnaast heb je ook op het Vlaams niveau heb je ook nog een premie. En dat is dan inkomensafhankelijk, maar dat is ook nog een zeer aanzienlijke premie waar je aanspraak op kan maken. Maar waarom gebeurt dat in Nederland niet? Waarom wordt dat niet gestimuleerd met al die zorgen over drinkwatertekorten? Er zijn wel verschillende studies naar gedaan, maar er zijn ook wat contra's die in Nederland spelen. Hè? Sommige mensen vinden het te duur en drinkwaterbedrijven vrezen dat het verwarrend zou kunnen zijn als uit sommige kranen in huis geen drinkbaar water komt. Maar hier ontkrachten ze dat. In het verleden durfden, zijn er wel mensen die al eens de niet toegelaten connectie hebben gemaakt. Maar die systemen hier moeten ook altijd nog gekeurd worden nadat die gestoken, nadat die geplaatst zijn. En dan gaan ze echt expliciet nadat er zeker geen ene plaats is waar dat het regenwater en leidingwater met elkaar kan vermengd worden. En zij vinden het verbazend dat dit in Nederland nog bijna niet gebeurt. Het land van het water staat op vlak van regenwatergebruik misschien een beetje achter. En we hebben er zoveel van de laatste tijd van regenwater, oftewel hemelwater. Nico Wanders, goedemorgen. Goedemorgen. Universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Ja, we hoorden het in de reportage van Helene Daens. De Belgen verbruiken dus veel minder drinkwater. Waarom doen wij dat inderdaad niet? Ja, zoals al werd gezegd, de overheid speelt een rol. In Nederland is het niet verplicht om zoiets bijvoorbeeld bij je huis te plaatsen. Als we het over nieuwbouw hebben. En tegelijkertijd ook, we hoorden ook de kosten. Meer dan €5.000. Nou ja, als je dat dus in je woning wil aanleggen, zeker als het geen nieuwbouw is, dan gaat dat aardig in de papieren lopen. Ja, en dat hou je er economisch gezien niet zo heel snel uit, want het drinkwater is relatief goedkoop. Dus ja, dat is een niet echt motivatie om het te gaan doen. Wat voor terugverdientijden hebben we het over? Want we kennen de berekeningen bij zonnepanelen, warmtepompen, dat soort dingen. Waar moeten we dan aan denken? Dat had ik even op voorhand moeten doen, maar... Tientallen jaren waarschijnlijk. Ja, nee, tientallen jaren. We kijken niet naar 5 jaar of 3 jaar of weet ik wat. Ja. We hebben natuurlijk een kuub drinkwater kost rond de €1-2. Ja. Dan ga je heel hard moeten gaan daar ga je de Nederlander niet mee over de streep trekken. Nee, dus niet, kabinetsbeleid hoorde ik u zeggen dat het dan toch een verplichting wordt bij bijvoorbeeld nieuwbouw. Is dat dan de oplossing? Nou, dat is de makkelijkste oplossing, omdat op dat moment natuurlijk tuinen al open liggen of dat de huizen de muren al open liggen. Dus dan kun je die leidingen makkelijk trekken zonder dat het echt veel nadelige gevolgen heeft. Als iemand in zijn bestaande woning dat gaat doen, dan vraagt dat nogal veel. Ja. Als je dat in nieuwbouw gaat doen, dan is dat makkelijker. Uiteraard zijn er natuurlijk wel kosten bij betrokken, want we horen ook al die kosten om zo'n tank aan te leggen. Ook het feit dat er subsidies worden gegeven. Dus je wil wel, dan moet dat bij alle nieuwbouwprojecten gebeuren, want dan trek je dat een beetje gelijk. Anders loopt het een beetje scheef. En dan zie ik het nog in de grote steden gebeuren, dat je inderdaad meerdere huizen hebt met een piepklein achtertuintje. Maar al met al dit overziend, hoe realistisch is dan dat nationaal plan van aanpak waarbij staat dat we van 130 terug moeten naar 100 liter per persoon per dag? Ja, dit is wel een hele effectieve maatregel. Als je kijkt dat je de wc doorstroomt ongeveer 35 liter per persoon per dag is. Dat loopt al aardig op. Dan heb je al bijna dat hele verschil te pakken. Ja. Dus wat dat betreft is dit wel een hele goede techniek. Een van de snelste. Het andere is natuurlijk dat we het aanbod kunnen vergroten. Maar dat kost ook heel veel tijd. Want het slaan van drinkwaterputten is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Ja. Dus we zullen er wel mee aan de slag moeten. En het is niet iets ook als we nu beginnen met in de nieuwbouw dat gaan doen. Dat we morgen terug zijn naar 100 liter. We hebben natuurlijk wel een unieke kans met de hele woningopgave die er ligt. Dus als je het daarin weet te verwerken, dan heb je natuurlijk meteen al 100.000 huizen die daar profijt van hebben. Maar goed, het is niet van vandaag op morgen en daarom ook dat die oproep er is. We moeten er nu mee aan de slag om het in de toekomst te voorkomen en niet... Ja, het is niet iets wat we vanaf vandaag op morgen kunnen fixen. De oproep is gedaan. Nico Wanders, dank. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over 7. Ja, veel aandacht gisteren op radio en tv voor de uitspraak in de rechtszaak tegen Ali B. Hij is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 2 jaar cel voor verkrachting en voor een poging tot verkrachting. In een speciale extra uitzending van RTL Boulevard was de advocaat van Ali B, Bart Zwier, te gast. Ze gaan in hoger beroep. Ik heb van alles met hem besproken, maar ook met hem afgesproken dat het enige wat ik namens hem eigenlijk naar buiten breng is dat hij het niet eens is met die uitspraak. Want hij belooft absoluut in zijn eigen onschuld. Dit is niet gebeurd. Waar hij voor veroordeeld is, is onjuist. Hij heeft ze niet verkracht, hij heeft ze ook niet geprobeerd te verkrachten. En dat is ook de reden waarom hij hoger beroep instelt. En dat is wat ik namens Ali kan zeggen. Volgens hier zijn de getuigenissen onbetrouwbaar en is er te weinig bewijs. De uitzending van Boos over de misstanden bij The Voice of Holland heeft een rol gespeeld bij de veroordeling, zei Sfeer. Ik denk dat hier een veel grotere rol speelt. De boze uitzending, de overtuiging die zo massaal over Nederland is uitgestort inderdaad. Hè, dat dit is gebeurd. En niet alleen bij deze Naomi, maar ook bij andere vrouwen. En dat was het rechtbank mee rekening. Dat is het moeilijkste waarbij wat voor Ali het moeilijkste was. Het feit dat er gewoon 3 vrouwen waren. Plus nog wat andere vrouwen in het dossier. En ik denk dat dat heel erg bepalend is geweest voor het oordeel van de rechtbank. Hè, dat daar wel iets gebeurd moet zijn. Dat was de advocaat van Ali B. Met het oog op morgen sprak met Rut Jager, de advocaat van de slachtoffers, of in elk geval 2 van hen, Ellen ten Damme en Naomi. Ze zijn blij met de uitspraak. Naomi heeft vrij snel na het incident een melding gedaan bij de politie, maar dat bleef lang liggen, zei Jager. Haar melding heeft heel lang op een politiebureau in Amsterdam gelegen. En die uitzending van Boos was echt nodig om de zaak aan de gang te krijgen, aan het rollen te krijgen. Daarmee is een politieonderzoek gestart en heeft het OM heel serieus die zaak opgepakt. Heeft de rechtbank heel serieus naar de zaak gekeken en zegt de rechtbank nu, ja, jij bent verkracht. En dat is voor een slachtoffer van zo'n ernstig misdrijf eigenlijk het allerbelangrijkste, erkenning voor wat je is overkomen. En voor Rut Jager is het tekenend dat Ali B. het vonnis niet accepteert. Waar hij van tevoren van had gezegd, ik heb alle vertrouwen in de rechtbank. En in de Nederlandse rechtspraak. Maar kennelijk als dat niet uitpakt zoals hij dat zelf heeft gedacht, dan meent hij toch, ondanks dat het vonnis echt in, het is een zo'n onwijs mooi, duidelijk vonnis. En de rechtbank geeft op zo'n goede manier en uitgebreid gemotiveerd aan waarom ze tot die veroordeling komen. En nog kan hij zich daar niet bij neerleggen. En dat is voor mijn cliënt een heel hard gelag. Volgende week is het 10 jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Nieuwsuur blikte samen met 4 topambtenaren terug op de eerste uren en dagen na die ramp. Dick Schoof, nu premier, maar destijds Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, vertelt dat de impact destijds enorm was. Ook het vermogen om voor te stellen dat een toestel is neergeschoten. Ja, we zeggen in deze wereld van de inlichting en veiligheidsdiensten en wel eens vaker, think the unthinkable. Maar dit was natuurlijk echt bijna, we konden het bijna niet geloven dat dat gebeurd was. En volgens de toenmalige commandant ter strijdkrachten, Tom Middeldorp, was meteen ook duidelijk dat de consequenties verder reikten dan alleen de Nederlandse slachtoffers, vanwege de plek waar het toestel was neergehaald. In een onrustig gebied, hè, waar separatisten aan het gevecht waren, in gevecht waren met de Oekraïnse overheid. Dus in een onveilig gebied. Dus dat maakt het ook een beetje een militair incident. En juist die mengvorm tussen die twee werelden, daar hebben we nog nooit mee te maken gehad. Dat was gisteravond op Radio en TV. En in de krant vandaag zit een terugblik op de formatieperiode met BBB-leider Caroline van der Plas. Als het aan de onderhandelingstafel, daar ging het niet zozeer over wie er minister moest worden, maar vooral over hoeveel ministersposten iedere partij moest krijgen. Dat zegt Van der Plas tegen het AD. Het leek erop dat de BBB uiteindelijk 1 ministerspost kon invullen, maar daar ging Van der Plas niet mee akkoord. Ze dreigden de onderhandelingen zelfs te staken. Uiteindelijk heeft Pieter Omtzigt van NSC een plek vrijgemaakt voor de BBB. Ja, die formatieperiode die drukte een stempel op Van der Plas. Het was de ongezondste tijd uit haar leven, zo zegt ze in het interview. Tijdens de onderhandelingen is ze 10 kilo aangekomen. Op de voorpagina van de Telegraaf wordt kritisch gereageerd op de plannen die Van der Plas en de anderen hebben gemaakt tijdens de formatie. De controles aan de grens moeten verscherpt worden, zo vinden de coalitiepartijen. Maar dat zal desastreus uitpakken voor de Nederlandse economie. Dat vrezen dan weer werkgevers en hoogleraren. De controles zullen zorgen voor lange files en het maakt Nederland minder aantrekkelijk voor het exporteren en doorvoeren van producten, zo staat in de Telegraaf. Ja, een voorproefje heb je al een beetje met die controles nu bij de EK-wedstrijden gezien natuurlijk. Lange files aan de grens, zodra er ook maar een beetje gecontroleerd wordt. Ja, en dan het probleem van nep-recensies. Dat wordt steeds groter voor Google. Dat schrijft het Parool. Op het internet kunnen recensies eenvoudig worden gekocht. Binnen no time worden er verschillende 5-sterren recensies gegeven, bij restaurants bijvoorbeeld, waardoor die veel aantrekkelijker worden. Maar het is bij wet verboden om recensies te kopen. Google zegt zich in te zetten om die nep-recensies op te sporen. Maar tegelijkertijd is het ook lastig te bepalen of zo'n recensie dan gekocht is of dat het gewoon een tevreden klant is. Ja, hadden wij het over de grenscontroles richting Duitsland als we naar de EK gingen kijken. Misschien staan ze binnenkort naar het zuiden voor de Olympische Spelen als we daar naartoe moeten, want die gaan beginnen over 2 weken in Parijs. Dat vergt natuurlijk nogal wat voorbereidingen met tienduizenden sporters die komen, 16 miljoen verwachte toeristen. Parijs staat dan ook op zijn kop nu al 2 weken voordat het gaat beginnen. Correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, als je uit het raam kijkt, hoe ligt de stad er dan bij? Nou, ik wil niet zeggen dat Parijs een bouwval is, maar er wordt wel heel veel gewerkt door bouwvakkers. Er zijn wel heel veel bouwplaatsen en met name in het centrum zijn echt heel veel plaatsen afgesloten voor het verkeer. Want vergeet niet, hè, tijdens de Spelen wordt er gesport in Parijs. Er zijn competities op openbare plekken. Maar ook de openingsceremonie wordt er gehouden in het centrum nog wel. En de stad Parijs ondergaat echt een metamorfose nu. Grote, beroemde pleinen als Place de la Concorde, Place des Invalides zijn niet meer toegankelijk, helemaal afgezet. En die liggen op strategische plekken, bij de Champs-Élysées bijvoorbeeld. Daar worden nu sportterreinen aangelegd, grote tribunes neergezet. Voor de Eiffeltoren is 2000 ton aan zand gestort. Daar is straks beachvolleybal. En op de kaders langs de Seine worden allemaal tribunes neergezet langs het parcours van de openingsceremonie. En dat wordt gedaan met boot, hè, die openingsceremonie. Dus sommige bruggen zijn ook al dicht. Kortom, op heel veel plaatsen wordt gewerkt. Op heel veel plaatsen wegen afgesloten. Allemaal voor een goed doel. Maar voor veel Parijzenaars is het moeilijk. Die klagen omdat het steeds moeilijker wordt om door de stad te reizen. Ja, en dat door al dat verbouwen inderdaad ook de Tour de France daar niet gaat finishen. Maar goed, de toeristen die gaan er aankomen. Miljoenen bezoekers, kan Parijs dat wel aan? Nou ja, er is natuurlijk een speciaal Olympisch dorp gebouwd voor de duizenden sporters, hè, voor de delegaties. Er zijn ook nog eens bijna 1000 studentenkamers opgeëist. Die studenten moeten er tijdens de Spelen uit, zodat er onder andere een brandweerman zich huisvest kunnen worden. Nou ja, en dan qua transport, dat is de grote uitdaging natuurlijk, hè, vanwege die sporters en die bezoekers. Er worden wel problemen bij het openbaar vervoer verwacht. Ja, met name de metro's zouden de toestroom maar moeilijk aankunnen. En op de weg zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Vanaf maandag is 185 kilometer aan rijstroken op snelwegen rond Parijs afgesloten voor gewone auto's. Daar mogen dan alleen nog maar auto's van deelnemers van de Olympische Spelen op rijden. Ja. En je zei al een paar strategische plaatsen. Dan denk je natuurlijk aan risico op aanslagen en dergelijke. Hoe is het met de beveiliging? Nou, volgens de autoriteiten ligt alles op schema en wordt er dus een record aantal beveiligers ingezet, omdat er een terreurdreiging nog steeds in Frankrijk is. Het Midden-Oosten-conflict leidt tot spanning in Frankrijk. Tijdens de openingsceremonie, die dus over 2 weken is, zoals je net zei, worden 45.000 politiemensen ingezet, 1 dag. En tijdens de Spelen zelf zullen dat er 35.000 per dag zijn. Bij de opening komen er ook hele strenge controles. Niemand kan zo de speciale veiligheidszone binnenlopen die rond dat parcours van de ceremonie wordt aangelegd in het centrum van de stad. Spontaan en bezoekers komen er echt niet in. Je moet je legitimeren, je hebt een speciaal toegangsbewijs van de politie nodig, je zult gefouilleerd worden. En in Oost-Parijs is ook een speciaal militair kamp neergezet waar zo'n 4.500 militairen worden gehuisvest die ook voor de beveiliging komen. Ja. Dan nog even de Seine. Ik heb nog nooit zoveel gehoord over de waterkwaliteit in een buitenlandse rivier. Er wordt namelijk in gezwommen. Tenminste, dat is het plan. Hoe is het daarmee? Nou, je weet dat burgemeester Annie Hidalgo in de Seine zou gaan zwemmen, hè, om toch vooral aan iedereen te laten zien dat de rivier schoon genoeg is. Nou, die duik is elke keer opnieuw uitgesteld. En volgens de laatste berichten zou ze volgende week willen gaan zwemmen. Dus dat zegt wel iets dat het elke keer uitgesteld moet worden. Die waterkwaliteit varieert namelijk heel sterk. Zou te slecht zijn voor de sporters. Laatste dagen is het weer wat beter, maar het varieert. Maar er is nog een nieuw probleem bijgekomen. Frankrijk heeft te maken gehad met enorme regenval de laatste tijd. En daardoor is de waterstand in de Seine hoog geworden. Heel hoog. En de stroming sneller dan normaal. Nou, dat zorgt voor 2 nieuwe problemen. Kunnen de boten van de openingsceremonie straks wel onder de bruggen door als het water zo hoog is? Dat is de vraag. En de openingsceremonie op de Seine moet precies 3,5 uur gaan duren. Maar als de stroming sneller is, dan gaan de boten automatisch sneller varen. Komen ze sneller op een bestemming en komt de hele planning van de openingsceremonie in gevaar. Kortom, we hebben nog 2 weken te gaan en die zullen hard nodig zijn, denk ik, om alle last-minute problemen op te lossen. My God, oftewel mon Dieu. Bedankt, correspondent Frank Renaud. En als we dan toch in het buitenland zijn, Parijs-Nice is zo'n strijd als Amsterdam-Rotterdam. Nou, in Israël heb je hem ook. Jeruzalem-Tel Aviv en Hadak Nagash, die zingt daarover. Yo, Shireen. כאילו שבר פיצוץ. הולך במדרחוב, מרגיש כמו קיבוץ. גלויות, אלף תרבויות, לכל אחד יש שעה חדור. ערבים בסדר, חרדים בחדר, וכולם פה קולטים את אלוהים. החלטת לירושלים לאחר מהר, יום ליום תל אביב נתתי חדר. חיילים עזבו, התקרבו לבוא לשמיים, הוא משעמם, אין ים. מה עכשיו אותה לזיבה? שלוש שנים לקח לי לקבל את ההחלטה. הוא את החפצים לתוך המסעדה, מהכפר לעיר בכיוון היריד אל אביב. אני מגיע, ואני אזיע, את היחידה אני נשמע. אל אביב, אני מגיע, ואני אזיע, את היחידה אני נשמע. יצאתי לכיוון מישור החוף, איזה שוק, אני עומד לחטוף. ועכשיו שאני בתל אביב סוף סוף תשתלב עם הענוף, הכל תריב וזה שוק. אוי, כמה יש עדיים נשרפו לי העיניים אחרי שנתיים שסדום והמורה לא מזהה את עצמי במראה. הבקיר מתערב, מתמזג, משחק עם כל הבעלים של הדיסקוטקים. עכשיו שאני מבין זה לא נוטה, כמה רעש, כמה ביח, תן לי נשית, אני אהיה כל היום מתבזבז על שלום. הסחירות, ההון, הלכות בשגעון, ואז נפל האסימון. גן, גן, היה לי בידיים. מה עכשיו אותה לזיבה? שלוש שנים לקח לי לקבל את ההחלטה. הורס את החטאים לתוך המזוודה, מהעיר לכפר לכיוון ירושלים. חוזר אלייך, אל חומותייך, כי את היחידה אני נשמע. ירושלים, חוזר אלייך, אל חומותייך, כי את היחידה אני נשמע. בדוק, תן לי רוגע, תן לי שקט, לא יזיק איזה ביוק. מתי פעם אחרונה שמתי איזה פתק בכותל, השקעתי באוכל, עשיתי חברים חדשים. העיר הזאת תחזיר לי את השליטה בחיים. נתערבב עם עצמי במקום לערבב מים. ננשום קצת אוויר, הרים צלול קיי. יאללה ביתר, יאללה חיים בכפר. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyper-efficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Nu 25% korting bij Kruidvat. Adlar Warmtepompen. De nummer 1 van Nederland. Kijk op adlar.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Een lekker begin weer. Ruitschade, hoe dan? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas, afspraak zo gemaakt. Opgelost, Autotaalglas. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. NPO Radio 1. Nou, we smokkelen een paar seconden. Het is 19:30. De hoofdpunten van het nieuws zit. De opdrachtgever van de moord op een presidentskandidaat in Ecuador is veroordeeld tot 34 jaar cel. Hij zat al vast voor een ander misdrijf. Presidentskandidaat Villavicencio werd vorig jaar augustus doodgeschoten. Hij was kritisch over de banden tussen drugskartels en de overheid. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een restaurant. De ramen zijn gesneuveld, meldt de politie. Volgens Omroep Brabant gaat het om een Syrisch restaurant en is het de derde explosie in een week tijd in dezelfde wijk in Den Bosch. Een voorstel om de strenge abortuswetgeving in Polen te versoepelen heeft het niet gehaald in het parlement. Een kleine meerderheid stemde tegen. De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste van Europa. De regering van premier Tusk wil dat terugdraaien, maar dat is dus niet gelukt. Het blauwtongvirus leeft weer op, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. De eerste besmetting sinds de winter is aangetoond op 14 juni... en inmiddels zijn er 67 verdenkingen. De getroffen bedrijven liggen vooral in de Betuwe, Noord-Limburg en in de Achterhoek. Als de gordijnen nog dicht zijn, laat het maar zo, want het is wederom grijs. Het is een beetje druilerig. Wouter van Bernebeek, blijft dat zo? Ja, vandaag wel. We hebben opnieuw te maken met veel bewolking. Een gebied met regen trekt op dit moment het westen en zuidwesten van het land binnen. Zal vooral het zuiden aandoen. Dus daar de slechtste papieren eigenlijk met behoorlijk wat regen en motregen. Dat duurt in ieder geval tot en met de tweede helft van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen langzaam droger. Breekt de zon ook af en toe door. Maar de temperatuur ja, komt niet veel hoger uit dan een graad of 16 aan de kust. En hooguit zo'n 18 graden in het binnenland. Maar die zon die doorbreekt, is dat dan de voorbode voor een betere zondag? Ja, absoluut. Want morgen heeft alleen het noorden nog met een paar buien te maken. Die trekken in de loop van de dag weg. Elders wordt het een droge zondag met wat minder wind en beduidend hogere temperaturen. Hm. Want morgen wordt het 18 graden in het noorden en 23 of 24 graden in het zuidoosten. Maandag nog wat hogere temperaturen. Dan komt de zomerse grens van 25 graden op veel plaatsen binnen bereik. Kijk, en dat is voor jou natuurlijk saai, want sinds afgelopen week het noodweer weet ik dat op X jouw handle is Stormchaser. Dus daar ligt jouw echte liefde, maar wordt het inderdaad ook gewoon een saaie, mooie, droge, zonnige week de komende week? Nou, maandagavond is er kans op een onweersbui. Ook dinsdag vallen er enkele buien. De temperatuur valt dan tijdelijk weer wat terug naar zo'n 22 graden. Maar in de loop van komende week zien we toch weer meer ruimte voor de zon, overwegend droog weer en vanaf donderdag opnieuw temperaturen rond een graad of 25. Lekker, dankjewel. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check. Zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voorvertrekte banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voorvertrekte banden, check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Ruim 9 maanden geleden is het nu dat Hamas Israël binnenviel. En voor veel Israëliërs is 7 oktober 2023 nog steeds heel dichtbij. Want nog altijd worden er 120 mensen gegijzeld en veel mensen moeten leren omgaan met heftige herinneringen en het verlies van dierbaren. Het is de rouw van een trauma dat nog niet over is, aldus een gespecialiseerd rouwtherapeut. Verslaggever Marijn Duintje-Tebbes, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een aantal mensen opgezocht die proberen om zo goed en kwaad als het gaat door te leven. Wat zeggen ze tegen je? Ja, nou, vooral inderdaad dat ook ruim 9 maanden na die 7 oktober dat nog steeds een open wond is. En terwijl de rest van de wereld alweer en vooral kijkt naar de oorlog in Gaza, zijn zij toch nog vooral bezig met de nasleep van die dag. Doen ze op verschillende manieren. Ik sprak in Tel Aviv met Raoud Karp. Haar man, Dvir, die woonde in een van die kibbutzen rond Gaza en die werd op 7 oktober aangevallen. En hij werd voor de ogen van hun kinderen vermoord. Zij zit inmiddels met veel andere mensen uit die kibbutz in Tel Aviv. En ze is daar net een café begonnen. En dat doet ze omdat haar man chocolatier was. Hij maakte bonbons. En die verkoopt ze daar nu in dat café. Ze heeft het recept gegeven aan andere chocolatiers. Die maken die bonbons nu. En op die manier zegt ze, ja, leeft mijn man een klein beetje voort. En dat kan ik beter doen dan de hele dag onder een deken in bed liggen huilen, vertelt ze. I wanted to provide a place to work for the kids of Reim. And I wanted to bring, you know, to bring the chocolates of Dvir. But it became much more than that. Ja, het is eigenlijk een ontmoetingsplek geworden, dat café, waar veel mensen die haar verhaal ook kennen haar naartoe komen. Toen ik daar was, werd ze door iedereen omhelst en geknuffeld. En zij probeert dus op deze manier haar leven nieuw invulling te geven en ook werk te bieden aan de andere mensen die uit de kibbutz ontheemd nu in Tel Aviv zitten. Ja, dit is dus een individueel verhaal van iemand die daarmee om probeert te gaan. Zijn er ook mensen die daarin samenwerken? Ja, zeker. Er is een bijzonder project, Healing Inc., Helende Inkt. En dat is een project waarbij nabestaanden, overlevenden van het Nova Festival, waar honderden Israëliërs om het leven kwamen toen dat werd aangevallen, een tattoo krijgen. En dan denk je, het tattoo, waarom? Maar de gedachte daarachter is dat die mensen zich hulpeloos hebben gevoeld tijdens en na die aanval. En dat door een tattoo te laten zetten, ze weer de regie over hun lichaam, over hun leven terugkrijgen. Zo ook een soort permanente herinnering aan iets wat toch voor altijd bij ze zal blijven. En meer dan 100 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. De dag dat ik er was, zag je een soort hele grote geïmproviseerde beetje pop-up tattoo store. Die tattoos worden gezet door bekende tattoo-artiesten van over de hele wereld. En ik sprak één vrouw voor wie tatoeages heel belangrijk zijn en die heel wel overwogen voor zo'n tattoo koos als uiting van haar gedachten aan 7 oktober. So I really connected with this idea, and I love tattoos, so I thought it can be nice, it can be great. And actually my tattoo, I wanted something very feminine, but also very powerful and strong. So we're making like a female kind of a warrior. She has a sword, so she'll protect me, because I really lost the sense of protection that I had. Ja, zij koos voor zichzelf dus een symbool van een vrouwelijke strijder met een zwaard. En zegt, dat moet mij het gevoel van bescherming, eigenlijk dat ik was kwijtgeraakt op zo 7 oktober, toch weer teruggeven. Ja, van koekjes naar tatoeages is natuurlijk allemaal heel erg leuk en goed bedoeld. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon soms therapie nodig hebt. Ja, en deze mevrouw die ik sprak en ook de mevrouw van het café, allebei ook in therapie. En veel betrokkenen krijgen inderdaad therapie. Veel mensen hebben zich machteloos gevoeld. Sommigen hebben ook last van survivor's guilt. Hè? Waarom heb ik het overleefd en mijn vrienden niet? Ik sprak met een therapeut die behandelt mensen en die hebben dan het gevoel dat ze niks konden doen. Maar blijken dan als je doorvraagt wel bijvoorbeeld urenlang hun kinderen stil te hebben gehouden. Of toch nog snel een buurman ook naar de schuilkelder te hebben getrokken. En op die manier krijgen ze dan het gevoel van ik heb toch wel wat gedaan. Maar het is absoluut moeilijk om met die traumaverwerking te beginnen. Omdat het trauma ook nog voortduurt. De gijzelaars zijn nog niet vrij. De oorlog en de aanval op Israël gaan ook nog dagelijks door. En ja, deze rouwtherapeute die ik sprak, die verwoordt het eigenlijk als volgt. Ze zegt, Israël is een land. En eigenlijk zijn de inwoners een patiënt. Luister maar. It's a wounded country. It's a country that does not believe its leaders and feels neglected. So I think it's a very. If it was a person in the clinic, I would say he is in a traumatic and chaotic situation, psychic state, that is very difficult to handle. Ja, hij zegt het is een gewond land, gelooft de leiders niet, voelt zich ook wel genegeerd. En als het een patiënt zou zijn, dan zou ik zeggen, zit in een traumatische situatie en bijna in een psychose. Ja. Moeilijk om te behandelen. Ja. En natuurlijk heb je dit soort verhalen zeer zeker ook in Gaza, maar daar komen wij niet als journalisten, want die oorlog is nog steeds gaande, moet je er natuurlijk nog altijd bij zeggen. En dus gaat het trauma ook in Israël nog steeds door. Marijn Duintje-Tebbes, dank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Ja, misschien kent u ze nog, de compactcamera's die we aan het begin van deze eeuw veel gebruikten. Door de komst van de smartphone belanden ze natuurlijk massaal op zolder of bij de kringloop. Maar net als bijvoorbeeld de langspeelplaat komt ook de compactcamera weer terug. De Polaroid-camera's zie ik zelf ook weer. Maar goed, op internet wordt voor sommige exemplaren weer behoorlijk wat geld betaald. En vooral door jongeren, hoorde verslaggever Jeroen Schutijzer. Dat is een ouderwetse, hè? Dat is een hele ouderwetse, ja. Hoeveel zou deze nu opbrengen? Dit levert 130, 150 euro op. Deze heb ik net aan mijn dochter gegeven. Die wou een cameraatje hebben voor de vakantie straks. Maar we hebben toch telefoons? Ja, maar niet iedereen wil meer een telefoon in de hand hebben. Ze zijn een beetje beu om overal maar dat Het werken met een cameraatje is toch anders. Dan ben je toch meer gefocust op het maken van een fotootje dan dat je een telefoon pakt en klitsklats een foto hebt. Edwin Molenaar, u bent van? Katawiki. Katawiki is een online platform waar we veilingen organiseren. Ook op gebied van deze camera's? Ja. Wat merkt u nou? Die zijn zo erg in trek dat we zelfs een extra veiling hebben gemaakt om dat goed in de markt te kunnen zetten. Het is een soort hype. Het is een soort hype, ja. Misschien is het een blijvende hype. Past dit een beetje in de trend van ja, al die oude dingen die terugkomen? Hè? De langspeelplaat natuurlijk al een tijd geleden, muziekcassettes. Het valt een beetje in die trend, ja. U had het over dvd's? Ja, dvd's die... Men is een beetje een streamingdienst, denk ik, beu. Moet je maar betalen? Moet je elke maand betaal je gewoon weer een x-bedrag voor... Nou, je kent de diensten wel. En als je een dvd'tje hebt die je soms in de kringloop of in een tweedehandswinkel voor 50 cent of 2 euro kunt kopen. Waarom zou je dat niet doen? Jongens, kijk wat ik in de kast voor mijn moeder vond. Digitale camera, hij lijkt gewoon een beetje op die Canon G7, weet ik wat, die helemaal nu in is. Maar ik moest natuurlijk ook een digitale camera hebben. Maar voordat ik 800 euro uitgaf, dacht ik, laat ik eens even in de kast ja, kijken. Ja, Noor Oostenveld, dit heb je gepost, hè, op TikTok. Ja, dat klopt, ja. Je vond die camera zomaar op zolder bij je moeder. We hadden het een beetje over de camera's. En mijn moeder zei dat ze er vroeger altijd één had. En dat ik er vroeger ook één had. Dus eerst waren we eigenlijk op zoek naar die van mij van vroeger. Maar toen kwamen we deze tegen. En die was nog mooier. En toen mocht ik hem van haar hebben. Wat gebeurde er toen? Nou, ik was er helemaal blij mee natuurlijk. Eerst deed hij het niet. Maar uiteindelijk heb ik een nieuwe batterij gekocht. Kan niet wachten om de hele zomer vast te leggen op deze geweldige camera. En die ga ik gewoon overal mee naartoe nemen. Dus tip, ga niet hele dure camera's kopen, maar kijk even in je moeders, je opa, je oma, je vaders kast. Want misschien ligt er ook wel zo'n beauty op jou te wachten. En toen kreeg je reacties van allemaal mensen. Nou, hoe oud zijn die? Wel een beetje mijn leeftijd. Ik denk tussen de 20 en de 30. Misschien nog ook wel wat jonger. En daar zijn die camera's dus hartstikke populair. Ja, ja, het komt helemaal terug. Alles van vroeger komt weer terug, dus dit ook. Hoe zit het met de kwaliteit? Wat vind jij daarvan? Nou, de kwaliteit is natuurlijk iets minder sterk dan de camera's die je tegenwoordig hebt. Maar dat is juist wat het heel leuk maakt. En de flits gebruik ik eigenlijk ook bijna altijd, wat ik normaal met mijn eigen telefoon nooit doe. Dus dat is ook weer heel leuk. Ik denk dat je daarom juist ziet dat het dan anders is. En dat effect, het geeft een beetje zo'n retro, ouderwets lookje. En dat is natuurlijk juist wat je wil. Nou, ik denk vooral in de zomer is het heel leuk om hem mee te nemen. Bijvoorbeeld op vakantie of als je een dag weggaat met vriendinnen of gewoon leuke dingen, dat je dat allemaal vastlegt. Festivals. Ja, festivals, feestjes, alles eigenlijk. Meneer Molenaar, de vraag stijgt dus enorm, maar ze zijn er bijna niet. In de hele kleine, de handzame compactcameraatje is de productie nul. Ik denk dat een trend is prima. Zolang die opgevangen kan worden met tweedehands camera's is dat ook goed. Maar die moet wel substantieel zijn, willen ze een nieuwe productie opstarten. Wil dat rendabel worden? Ja, ik denk toch dat je al gauw aan een 100.000 camera's moet maken, misschien wel een miljoen. Dat lijkt me toch lastig. Nou, hop die zolder op, het regent toch buiten. Dan kunnen we kijken of we nog wat geld kunnen verdienen met cameraatjes die daar rondzwerven. De reportage was van Jeroen Schutijzer. Ja, het klinkt een beetje als een heel vreemd spionageboek, maar in de Filipijnen zijn illegale klinieken gesloten waar cosmetische ingrepen zijn uitgevoerd. Want die ingrepen die waren vooral in trek bij criminelen die van uiterlijk wilden veranderen, om zo uit het zicht van de autoriteiten te blijven. Een spannend verhaal. Zuid-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Hoe deden die klinieken dit? Ik bedoel, een beetje een cosmetische ingreep kan ik me voorstellen, maar van uiterlijk veranderen? Ja, het is eigenlijk gewoon normale plastische chirurgie, maar in zoverre dat je uiteindelijk gewoon helemaal niet meer herkenbaar bent. Het is specifiek voor criminelen eigenlijk bedoeld. En dan heb ik het over haartransplantaties, tandimplantaten, zelfs huidblekers om wit te worden. Echt van alles voor criminelen die op de vlucht zijn. De Filipijnse autoriteiten die waren echt geschrokken van de technologie die in die klinieken werd gevonden. Het ziet er van buiten uit als een doodnormale zorgkliniek. Dat zei een lid van de anti-georganiseerde misdaadorganisatie in de Filipijnen. Maar die zei, hey, je kunt echt als een volstrekt ander persoon uit een van die klinieken komen. Jeetje. En dat wordt dan inderdaad uitsluitend gebruikt door criminelen? In de meerderheid. Want het zou zelfs kunnen dat illegale migranten daar gebruik van maken om dan uiteindelijk een verblijfsvergunning toch te krijgen. Maar wat opvalt is dat het vooral gaat om mensen in de illegale online casino-wereld. En mensen die via die casino's bijvoorbeeld buitenlanders online oplichten. Het zijn voornamelijk Chinese criminelen. Want gokken is illegaal in China, dus trekken mensen naar de Filipijnen om online gokbedrijven te starten voor de Chinese markt. En om die gokbedrijven goedkoop draaiende te houden, doen die criminelen ook vaak aan mensenhandel. Het werk in die bedrijven wordt tegenwoordig ook een vorm van moderne slavernij genoemd. Ja, dus vrij zware criminaliteit. En om onherkenbaar te blijven voor de autoriteiten maken die criminelen dus gebruik van dit soort illegale ziekenhuizen om plastische chirurgie te ondergaan. Ja. En hoe is dat allemaal aan het licht gekomen? Ik bedoel, als het toch redelijk openlijk is, waarom is dat nu opeens aan de orde? De autoriteiten in de Filipijnen die merken dat het steeds meer voorkomt. Toen de eerste illegale online casino's werden opgezet in de Filipijnen, maakten de autoriteiten daar niet echt een prioriteit van. Sterker nog, toen toenmalig president Rodrigo Duterte Die liet het eigenlijk een beetje oogluikend toestaan, omdat hij goede banden wilde blijven onderhouden met China en niet te veel Chinese criminelen wilde oppakken. Maar inmiddels is die illegale gokindustrie, net als veel andere landen in Zuidoost-Azië, een vrij grote industrie geworden in de Filipijnen. En de huidige president, Marcos, ja, die wil niet dat zijn land bekend komt te staan als een soort vrijplaats voor illegale casino's. Dus hij grijpt nu hard in. En met die plastische chirurgie-klinieken ontdekt de Filipijnse overheid eigenlijk hoe ver de criminelen bereid zijn om te gaan om onder de radar te blijven. En dat hebben wij voor een deel ook via jou gehoord nu weer. Mustafa Makadi, dank. Als u gisteravond naar voetbal heeft gekeken, heeft u vrouwenvoetbal gezien. En heeft u gezien dat de Oranje Vrouwen zich nog net niet hebben geplaatst voor het EK zit. Ja, want als Nederland gisteravond had gewonnen van Italië, dan had Oranje zich direct gekwalificeerd. Maar de wedstrijd eindigde in een gelijkspel, zag commentator Philip Koken. In de jacht op de overwinning in Sittard begon Nederland goed met de kans van Berestein. Maar daarna kwamen de Italiaanse vrouwen uitstekend door met kansen voor Giuliano. En ook nog eentje die enorm was voor Bonansea. Maar in het ene geval redde Lise Kop. In het andere geval verdedigde notabene Viviane Miedema heel goed op de eigen lijn. Waarbij ze een bal wegkopte vanaf die lijn. En dus was de ruststand 0-0. Na rust was er een ander beeld. Niet meer de Italianen die kansen creëerden, maar Nederland. Een drietal voor Miedema. Eén met het hoofd, één met de voeten. En één keer schoot ze zelfs op de kruising. Nederland was heel dicht bij een voorsprong. Maar het werd een doelpuntloos gelijkspel. Bondscoach Andries Jonker en de voetbalsters hadden op meer gehoopt. Dinsdag speelt het Nederlands elftal de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. De ploeg heeft genoeg aan een gelijkspel dus om een EK-ticket te bemachtigen. Het AD heeft een aangrijpend interview met ex-profrenner Maurits Lammertink. 3 jaar geleden werd Lammertink, toen hij 's avonds een ijsje ging halen, aangereden door een scooterrijder. Na 3 hersenbloedingen, een coma, tal van operaties, lange revalidatie en veel therapieën is Lammertink nooit meer echt de oude geworden. Hij woont sinds kort op een vakantiepark, alleen, zonder prikkels. Voor de ex-profrenner was het prima geweest als zijn leven op die zomeravond was geëindigd, zegt hij tegen de krant. Op dit moment is hij niet gelukkig, maar hij hoopt ooit wel weer wat gelukkiger te kunnen zijn. 2 weken voor de Olympische Spelen begint atlete Lieke Klaver echt in vorm te komen. Bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco verbeterde Klaver haar persoonlijke record op de 400 meter. Zien we bij Ziggo Sport. Gaat Klaver hier tweede worden? Dat zou een mooie opsteken zijn zo richting de Spelen. Wat wordt dan die tijd? 49-18 voor Adeleke. Mooie tijd hier en Klaver blijft ook onder de 50 seconden. Ja hoor, loopt zelfs een nieuw persoonlijk record. Ja, dat nieuwe persoonlijke record is een tijd van 49,64. En daarmee is Klaver 1700ste sneller dan haar vorige toptijd. Het NOS Radio 1-journaal. Het hele oeuvre van cartoonist Jos Collignon wordt geschonken aan beeld en geluid hier in Hilversum. Tekenaar in de Volkskrant maakte 44 jaar lang spotprenten met een geheel eigen stijl. Inmiddels is hij 74 en wil de krant een nieuwe weg inslaan. Job Ewijk, goedemorgen. Goedemorgen. Cartoonspecialist van beeld en geluid. Ja, u kent het werk van Collignon dus heel goed. Bent u blij met al die cartoons die uw krant opkomen? Oh, ongelooflijk blij. Ja, zeker. Natuurlijk. Want het is echt prachtig materiaal. Wat maakt het zo prachtig? Ja, toch allereerst denk ik zijn lijnvoering. Hij werkt met penseel, dus dat is echt heel anders dan met een tekenpen. Dus het is een beetje een zwierig lijntje, hè, met die hele fijne haartjes, met die inkt. Die kan zo mooi over het blad heen dansen. En daarbij is Jos Kroon vaak heel geestig. Dus woordgrappen, beeldgrappen, vaak ook nog bij elkaar. Dus soms best wel barok of soms heel ingewikkeld, soms heel eenvoudig. Dus dat is, ja, het is echt een topcartoonist natuurlijk. Ja. En u beschrijft zijn stijl. Het gaat natuurlijk ook om de grappen die gemaakt worden. Springt er eentje voor u uit die echt voor u vintage Collignon is? Vintage Collignon? Ja, het zijn er zoveel. Het gaat echt om misschien wel 10.000 cartoons. Maar welke ik zelf heel leuk vind, ik vind dat Collignon heel goed dieren kan tekenen. Dat kan lang echt niet iedereen. En hij heeft er eentje gemaakt rondom de gekke koeienziekte en de varkenspest. Dat is 1997, was natuurlijk een groot drama. Dierenleed, leed bij de boeren. En hij heeft een tekening gemaakt waar je een koe en een varken heel lief ziet spelen. En de koe wordt nat gespetterd door het varken. En het varken krijgt een paardenbloem in zijn gezicht geblazen door het varken. En dan, ja, dat ziet er heel speels uit. En dan zegt de ene tegen de andere, gekke koe. En de andere, pestvarken. En dat is heel lief. Ja, er komt echt lucht in die zaak. Het is een heel simpel grapje. Maar door die speelse lijn en die grappige oogjes. Ja, het is heel lief geworden daardoor. Terwijl het natuurlijk een hele serieuze zaak is. Dus ja, de humor kan dan echt verluchten. Ja, en is dat dan ook wat hem onderscheidt van andere politieke cartoonisten? Nee, niet per se. Ik denk dat humor altijd dat medicijn kan zijn. En het zou ook een beetje oneerlijk zijn om zo'n lieve cartoon. Hè, dat is gewoon een van mijn favorieten. Maar hij heeft natuurlijk ook hele harde dingen gemaakt die misschien nog meer voor hem ja, nog meer zijn stijl of zijn manier onderstrepen. Een andere die ik echt heel goed vind is rondom de inauguratie van Donald Trump, waar hij hem als een zware jongen uit Dukstad tekent. En de rest op het plaatje, dat zijn ook allemaal Disney-figuren. En Mickey Mouse is de opperrechter, die kijkt heel plechtig. Je hebt Dagobert Duck als zakenman die keihard aan het grijnzen is. Van, nou, nu hebben we er eentje die puur voor ons werkt. En daarnaast staat als laatste helemaal rechts, staat Goofy als met een Make America Great Again petje op en met losse veters. En die staat enorm dom te kijken. Dus het is echt een soort van, ja, de domme kiezer heeft zakelijk Amerika. Deze boef, hè, een zware jongen. Donald Trump had natuurlijk ook als Donald Duck daar kunnen staan. Als je Disney-figuren bedenkt. Maar dat is er voor de hand liggend. En dat klopt ook helemaal niet. Want die is bozig en oolijk, maar altijd lief uiteindelijk. Nee, echt een zware jongen. Dus als boef. Nou ja, dat is echt een heel mooie beeldspraak die eigenlijk keihard is. Ja, nu heeft Donald Trump natuurlijk die dag de Volkskrant niet gelezen, die print niet gezien. Maar ik bedoel, als je binnenlandse spotprints maakt, dan heb je dat natuurlijk wel. Heeft hij vijanden gemaakt? Is hij ook wel eens controversieel geweest? Ja, ik denk dat hij dat. Kijk, je maakt natuurlijk altijd een grap. Je bekritiseert altijd. Hij heeft denk ik best wel wat vijanden gemaakt. Ja, de laatste jaren is er veel te doen geweest over zijn Israël-standpunten. De Volkskrant heeft daar ook wel eens een tekening geweigerd. Maar als je zijn hele oeuvre bekijkt, hè, en wij hebben nu dan echt meer dan 4 decennia aan prenten, en hij is altijd heel consistent geweest in zijn Israël-standpunten. Jos Cognon is afgestudeerd jurist, gespecialiseerd in internationaal recht. En die is, denk ik, heel hard, maar ook heel duidelijk over de zaak Israël-Palestina. Ja, daar maak je natuurlijk niet alleen maar vrienden mee. Nee. Zeker niet in Nederland, dat een bondgenoot is van Israël. En ja, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Vooral ook te zien, alhoewel uw beschrijvingen heel treffend waren. En dat te zien, ik neem aan binnenkort op een overzichtstentoonstelling in beeld en geluid, want daar bent u van. Job Ewak, dank voor het gesprek. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. 10 jaar geleden schoten de Russen de MH17 uit de lucht. Trauma- en rampenexpert Bertolt Gerssons blikt erop terug en houdt een enorme pleidooi voor het toelaten van verdriet. Arno Grunberg schreef een satirisch verhaal over de lelijkste kant van mensen. We willen heel graag goden zijn, denk ik, maar we zitten dichter tegen de wormen aan. Dae-jung Kim maakte er prachtige tekeningen bij. En vakantieboekentips van Lidewij de Paris. De toon die zij kiest is hier en daar zo geestig dat je denkt, ja, ik mag niet lachen, want het is toch heel erg allemaal. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl.

Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu bij internet en tv een bol cadeaukaart van €450. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Nu bij Hollands Nieuwe. 15.000 MB belminuten of sms'jes voor maar €10 per maand. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je combitegoed. Een extra dikke bundel. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Uit een analyse van de boekhouding van Comet en van gerelateerde bedrijven blijkt dat Comet nog miljoenen aan uitgeleend geld moet terugzien te krijgen van haar eigen moederbedrijf. Commerciële huisartsenketen, u weet het, die ging onlangs failliet en zo'n 50.000 mensen zitten nog steeds zonder vaste huisarts door dat faillissement. Maar wat is daar in de boeken gebeurd? Ga ik over praten met economieverslaggever Roland Muller. Jij bekeek die boekhouding van Comet, dus rekeningen die niet meer betaald kunnen worden, maar tegelijkertijd een lening die nog uitstaat. Hoe zit dat? Nou ja, dat ze die rekeningen niet meer kunnen betalen, dat is op zich wel logisch. Hè? Want nog kort geleden heeft de zorgverzekeraar het vertrouwen in Comet opgezegd. Dus dat betekent dat de vaste stroom van inkomsten er niet meer zijn. Dus Comet zegt ook zelf, ja, we zijn eigenlijk in no time naar de afgrond geduwd. Maar aan de andere kant zien we ook, dus inderdaad in die cijfers van Comet, dat ze dus nog bijna 9 miljoen moeten krijgen van een andere partij. Een nog te vorderen bedrag, om precies te zijn 8,8 miljoen. Waarvan we in ieder geval zeker weten dat 2,5 miljoen... op de balans staat als een vordering aan groepsmaatschappijen. Nou, wat betekent dat nou precies? Dat hebben we ook even voorgelegd aan de gerenommeerde accountants. Die zeggen, ja, dat kun je eigenlijk niet anders zien als een soort lening van dat dochterbedrijf, dat zorgbedrijf Comet, aan de moeder, de holding. Dus eigenlijk het technische bedrijf, het financiële bedrijf, wat daar dan weer boven hing. Nou, als je dan inderdaad weer even verder gaat kijken en je kijkt naar die holding, dus dat Comet financiële bedrijf, dan zie je inderdaad dat daar die schulden oplopen. En is dat normaal dat een dochter geld leent aan het moederbedrijf? Nou ja, op zich kan dat wel voorkomen. Je moet je voorstellen, als je een startende onderneming bent en Comet bestond nog niet zo lang, dan zou je kunnen zeggen, nou, er wordt nog niet zoveel winst gemaakt dat je zelf ook winstkering kunt uitdelen. Maar dan zou je ervoor kunnen kiezen dat je zelf een tijdje wat geld leent, hè, van de omzet die er wel degelijk gegenereerd wordt. Dus dan creëer je eigenlijk een soort leningetje om van te leven in de hoop dat het na een paar jaar beter gaat. Maar in zo'n zorgbedrijf is dat toch wel echt heel opvallend en zo niet merkwaardig. Hè. Je start een nieuw zorgbedrijf. Je denkt, we kunnen snel schaal gaan maken. Dus ga je juist investeren. Maar dat gebeurde hier dus juist niet. Het omgekeerde gebeurde. Dus die drie mannen die Comet hebben bedacht, die staken eigenlijk amper geld in Comet. En die versterkte dus in feite niet de zorg, maar die gooide dus eigenlijk geld in een moederbedrijf, ja, wat eigenlijk nooit echt bestaansrecht had. In al die jaren stond er eigenlijk bijna niks op de balans van dat moederbedrijf. Ja, en dan is natuurlijk een beetje het probleem. Waarom hebben ze dat gedaan? Is dat om geld weg te halen bij Comet, zodat rekeningen niet betaald kunnen worden, et cetera, et cetera? Of is het gewoon een stommiteit? Hoe duid je dit? Ja, dat is natuurlijk lastig. We kunnen niet helemaal in die hoofd kruipen van die mannen. Maar we weten in ieder geval wel, dat daarvoor weten we voldoende, dat ze allemaal wel een mentaliteit hadden van, we kunnen best wel snel geld verdienen uit die zorgen. Met name die twee bedenkers van Ude en Schulpen. Dat waren twee van die mannen die al langer met dit idee liepen. Die hebben op zich een mooie carrière gemaakt in het efficiënter maken van zorg. Die Schulpen heeft daar ook een medische achtergrond in. Nou, die hebben op zich ook wel misschien ook wel goed gezien, hè, dat er problemen waren bij de overheid. Namens van huisartsenpraktijken. Daar zijn vaak geen opvolgers voor te vinden. Dus hebben zij bedacht, ja, wat nou als wij nou die praktijk overnemen en eigenlijk die nieuwe huisartsen die daar dan in komen te zitten als praktijkhouder eigenlijk ontlasten van allerlei administratieve taken. Dat was eigenlijk het zakelijke idee. Hmm. En het hele idee was van, ja, dat moeten we ook eigenlijk snel doen. En daarom hebben ze die Vroemen erbij gehaald. Dat is de derde persoon waar ook al wel meer over gezegd is in de media. Eigenlijk om dat zakelijk allemaal voor elkaar te krijgen. En het hele idee was wel echt van, ja, de kosten die gaan voor de baat. We moeten snelle overnames doen. Dan krijgen we ook weer snel geld van die zorgverzekeraars. En dan zijn eigenlijk al die grote investeringen niet echt nodig. Dat hebben ze dus ook wel geprobeerd. En dat geld kwam ook wel snel binnen. Maar het is toch wel merkwaardig, want je hebt toch wel echt geld nodig om, ja, bepaalde opstartkosten te maken. Ja. Nou, vervolgens liep dat ook wel een beetje uit de hand, hè? Dus bepaalde geldzorgen werden door de zaakleider weggewoven, weggewuifd. En die zei tegen de andere twee van, ja, kijk nou maar naar dat geld dat binnenkomt en kijk nou maar vooral niet naar die schulden. Ja. En hoe het afloopt weten we. Het bedrijf is failliet. Patiënten zitten zonder huisarts. Huisartsen zitten zonder baan. En dan tegelijkertijd dus bijna 9 miljoen euro wat ergens nog in een ander potje zit. Kan de curator daar nog wat mee? Nou, dat is natuurlijk even de vraag. Wordt het wel spannend? Want die failliete holding, hè, waar dan geld aan uit werd geleend, ja, die daarvan weten we dat het inderdaad op de balans staat. Maar als je dan weer verder gaat kijken, dan zie je dat zij zelf ook weer geld uitlenen. Nou, dat zie je dan weer niet echt direct terug bij die twee oprichters van Ude en Schulpen. Maar als je dan in die persoonlijke BV's van die Vroemen gaat kijken, dus dat zakelijke brein, daar zie je in zijn persoonlijke bedrijf over een schuld van bijna 500.000. En ook dat leent hij weer uit, mogelijk aan zijn Belgische moederbedrijf. Want hij heeft dan weer een moeder van een moeder van een moeder, zeg maar, als het te volgen is. En dat is, dat zit in België. En daarvan weten we niet precies wat er in de boeken staat. Maar daarvan zeggen de accounts ook weer, ja, het is wel aannemelijk als je zo'n schuld in een financiële holding hebt staan, dat eigenlijk moet worden gezien als een lening aan zo'n moederbedrijf. Tje. Fascinerend. Dank voor de uitleg. De aanklacht tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin voor doodslag op een filmset is door de rechter verworpen. Your motion to dismiss with prejudice is granted. Ja, het is bijna niet te horen, maar wel te zien op de achtergrond emoties. Want ja, de rechter zegt dus dat hij het verzoek van Baldwin inwilligt om de zaak te verwerpen, te seponeren. Baldwin, u weet het, schoot 3 jaar geleden een cameravrouw dood tijdens de opnames voor de film Rust. Revolver die was per ongeluk geladen met een echte kogel. En met deze uitspraak en de emoties die u hoorde komt er na 3 jaar een einde aan die rechtszaak. Journalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Waarom heeft de rechter die aanklacht verworpen eigenlijk? Ja, goedemorgen. Eigenlijk wat er gebeurd is, op donderdag hebben de advocaten van Alec Baldwin om een seponering gevraagd. Omdat zij vonden dat de aanklagers opzettelijk relevant bewijs verborgen hebben gehouden. Dat in maart al was ingediend bij de onderzoekers. Het materiaal was onder een ander dossiernummer als bewijs geregistreerd, waardoor de verdediging er dus niet bij kon. En het was ook in een doorloop van de bewijzen in april niet meegenomen. En de rechter stuurde toen vervolgens vanochtend op vrijdagochtend de jury weg om in die mogelijke fouten te duiken. En toen de rechter terugkwam, presenteerde ze dus deze beslissing. En Alec Baldwin kan nu dus niet nog een keer voor hetzelfde misdrijf aangeklaagd worden. Juist. En wat voor een ontlastend bewijs gaat het dan? Heb je daar een idee van? Ja, het gaat om kogels die met de zaak te maken zouden hebben. Vanochtend opende de rechter dus ook met handschoenen die envelop waar ze in zaten. En ze stelden ze zo tentoon op de bank. En drie van de kogels leken dezelfde soort echte kogels te zijn als die op de set van Rust gevonden waren. Maar de hoofdaanklager verdedigde zichzelf door aan te geven dat die kogels juist helemaal niet zo belastend bewijsmateriaal waren geweest en om die reden dus niet meegebracht waren. Maar de rechter was boos genoeg omdat ze niet zorgvuldig waren omgegaan met de registratie en het ook dus niet hadden overhandigd aan de advocaten. Dus die hadden volgens de rechter hard gefaald. Ja, en het lastige met dit soort dingen die dan tijdens het proces misgaan is dat je soms niet eens antwoord krijgt door zo'n procedurefout in feite op de vraag, is hij nou schuldig of niet? Of was het degene op de filmset die verantwoordelijk was voor dat wapen? Hebben we daar nu zicht op of gaat dat nu nooit meer duidelijk worden? Nou, de kans dat dat niet duidelijk wordt is vrij groot. Er zijn inderdaad twee vragen eigenlijk die heel erg hierboven hingen en die nu niet beantwoord zijn. Is namelijk, hoe waren er überhaupt echte kogels op de set terechtgekomen? En Alec Baldwin zelf heeft altijd gezegd dat hij de trekker niet heeft overgehaald. Daar waren wel een aantal verklaringen al over gegeven in de rechtbank. Over dat dat eigenlijk niet mogelijk zou kunnen zijn. Maar hij heeft zelf geen verklaring afgelegd. En die komt er dus ook niet meer. Ja. Want heeft hij, Baldwin heb ik het dan over, heeft hij al wel gereageerd op deze het stoppen van de rechtszaak eigenlijk? Nee, er is nog geen officieel statement gegeven. En zijn advocaat en familie hebben ook nog niet namens hem gesproken. Na de uitspraak zijn ze ook gewoon meteen in een auto gestapt en hebben ze alle aanwezige pers genegeerd. Dus daar wordt nog wel op gewacht. De advocaat van de weduwe van de overleden Halina Hutchins, de cinematograaf die dus overleed, die heeft gezegd dat de uitspraak, dat ze die respecteren, maar ze hebben nog een civiele zaak tegen Baldwin lopen over hetzelfde, maar in zijn rol als producer. En zij kijken ernaar uit om hun bewijs nog wel voor een jury te kunnen presenteren. Ja, het ging dus allemaal om de film Rust, de opnames daarvan. Is die film eigenlijk ooit afgemaakt? Ja, ze hebben de productie nog wel afgemaakt. En in een eerdere civiele zaak heeft de man van Halina credits gekregen als executive producer, uitvoerend producent, waardoor hij eigenlijk ook bij de première van de film en als de film in de theaters komt nog altijd verbonden zal blijven namens haar. Maar wat daar verder mee gaat gebeuren is nog niet bekend. Journalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles, dank. Ja, een Nederlands-Palestijnse fotograaf staat op de commerciële, of op een controversiële, het lijkt op elkaar, maar het is iets heel anders, Amerikaanse terroristenlijst, zit. Zakir Kader is de eerste Nederlander die onder zijn eigen naam naar voren treedt en vertelt dat hij op die Amerikaanse terroristenlijst staat. Hoewel Kader nooit verdacht is geweest van terrorisme, lijkt het onmogelijk om van die lijst af te komen. Bij de Volkskrant en Follow the Money vertelt Kader dat de gevolgen groot zijn. Zo heeft hij de afgelopen jaren bij internationale reizen te maken gehad met urenlange ondervragingen, inreisverboden en zelfs opsluiting in de cel. Op de lijst van de FBI, die wordt gedeeld met tientallen landen, staan zo'n 2 miljoen mensen van over de hele wereld die mogelijk te linken zijn aan terrorisme. Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, heft de restricties op van de sociale media-accounts van oud-president Donald Trump. Dat meldt The Guardian. Volgens Meta moeten de Amerikaanse kiezers de mogelijkheid krijgen om te zien wat de presidentskandidaat zegt in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Gaat lekker met ons vandaag. Zo. waar het wel lekker gaat is bij de Beekse Bergen. Want daar hebben onderzoekers gekeken of dat chimpansees nou eigenlijk ritmegevoel hebben. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Het antwoord is ja, want ze hebben dus een trommel neergelegd in het verblijf van de chimpansees en tientallen keren hebben die chimpansees getrommeld. En dat klonk best wel lekker. Daar hebben we natuurlijk geluid van. Ja, u hoorde de doffe klanken op de achtergrond, dat was de trommel. Waarschijnlijk waren de apen aan het trommelen om de aandacht te trekken van andere apen. De trommel blijft voorlopig staan in het verblijf, zodat de chimpansees nog even kunnen blijven oefenen. Oké. Het is de Poolse premier Donald Tusk niet gelukt om een meerderheid te vinden voor het versoepelen van het abortusbeleid in Polen. Gisteren werd erover gestemd in het Poolse parlement. De Poolse abortuswetgeving die is een van de strengste in Europa. En een van de doelen van de regering van Tusk, die een half jaar geleden aantrad, was nou juist om daar iets aan te doen. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Ja, dat versoepelingsplan, wat is afgewezen? Wat stond daarin? Het was eigenlijk een hele beperkte versoepeling die het mogelijk zou, of die het uitvoeren van een abortus voor de 12 weken niet meer strafbaar zou stellen. Momenteel staat daar nog een straf op van tot wel 3 jaar cel. Nou, en dit was een eerste stap eigenlijk van de regering om een lichte versoepeling dus op het abortusbeleid door te voeren. Een lichte versoepeling die dus even zo goed toch is weggestemd. Waarom? Wat waren de argumenten van het parlement? Het probleem uiteindelijk is dat de coalitie van Tusk bestaat uit zowel een hele progressieve flank als een christelijk-conservatieve flank. En vanaf het begin af aan, toen zij samen gingen regeren, dat blok heeft zich bij elkaar gevoegd om een blok te vormen tegen PiS, tegen de voormalige regeringspartij. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan was al wel duidelijk dat als het om progressieve thema's gaat, meer progressieve thema's zoals abortus, dat het wel een problematisch zou worden. En je merkt dus ook nu met deze eerste hele voorzichtige stemming over abortus dat het Tusk dus niet lukt om die stemmen bij elkaar te krijgen. Polen, ontzettend conservatief, ook toch wel een heel erg christelijk conservatief, katholiek conservatief land. Abortus is een ontzettend moeilijk thema daar. We hebben natuurlijk de grote protesten gezien een aantal jaar geleden, toen er eigenlijk een vrijwel geheel abortusverbod door werd gevoerd. Grote demonstraties van vrouwen. Dat was ook wel een voedingsbodem voor die anti-PiS-coalitie in die verkiezingen een jaar geleden. Maar ja, het lukt ze dus nu niet om toch die meerderheid te krijgen in het parlement om versoepelingen door te voeren. Ja. En heel concreet voor vrouwen die een abortus willen op dit moment in Polen, wat verandert er dus niet? Of wat kunnen ze niet wat ze, als het aan Tusk had gelegen, wel zouden moeten kunnen? Ja, dit was dus een stap om het niet meer strafbaar te stellen, om te helpen bij het uitvoeren van abortus voor 12 weken. Gaat het over bijvoorbeeld geven van abortuspillen. Ja. Waar bepaalde organisaties nu mee helpen. Maar wat we ook hebben gezien de afgelopen jaren bij dat vrijwel algehele abortusverbod, dat artsen soms terughoudend waren om in te grijpen, ook als het leven van een moeder in gevaar was. En er zijn dus ook meerdere gevallen geweest waarbij een moeder overleden is omdat er niet tijdig werd ingegrepen. En dat wordt dus ook door organisaties toegeschreven aan die hele strenge abortuswetgeving. En feitelijk komt het er dus op neer dat er dus niks verandert. En vrezen vrouwenrechtenorganisaties dat er dus meer van dit soort pijnlijke gevallen plaats zullen vinden, waarbij vrouwen dus niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Christian Pauwen, dank. Ja, we gaan de Pyreneeën in. Wielercommentator Andries Lamin. Ja, even toch terug naar die dag van gisteren als je naar de uitslag kijkt. Het leek een dag te worden voor de sprinters, maar dat werd het toch dus niet? Ja, nou, we hebben wel een sprint gezien uiteindelijk, maar de aanloop ernaartoe die was behoorlijk onstuimig. De hele dag was het, compleet inderdaad. Grote kopgroep kregen we met onder meer Mathieu van der Poel. Maar in die kopgroep zat ook Adam Yates, ploeggenoot van Pogacar. En dat was een schaakstuk wat daar niet mocht zitten, want die kon ineens opschuiven in het klassement. Dus Visma Leasebike ging erachteraan rijden. Toen kregen we waaiers. Nou, het was echt het hele wielrennen samengevoegd in één dag. En toen we een veilige sprint leken te krijgen, was er ook nog een valpartij met onder meer Kees Bol. Maar goed, de uitslag doet vermoeden dat het gewoon een rustige dag was. Philipsen wint zijn tweede rit. En toch over die valpartij heb ik ook weer heel veel kritiek gehoord. Zo van, jongens, de organisatie had dit kunnen weten. Heeft de organisatie daar nog op gereageerd? Daar heeft de organisatie niet op gereageerd. Nee, ja, het is een valpartij zoals we die in sprints vaker zien. Dat er, je kan niet sprinten op wegen van 15 meter breed. En uiteindelijk wil iedereen op het juiste moment naar voren komen. Ik denk dat hier niet heel veel aan te doen was. Nee. Vandaag dus de Pyreneeën. Zijn er nog gevolgen van de rit gisteren en die valpartij op wat er vandaag gaat gebeuren? Ja, die valpartij, die 3-4 mannen die daarbij lagen, die zullen een extra zware dag krijgen. Maar met name het feit dat het zo'n snelle en harde koers was. Het was een van de snelste etappes ooit in de Tour. En dat ook de ploegen van Pogacar en Vingegaard dus heel veel werk hebben moeten doen. Dat zien we niet zo vaak in aanloop naar bergetappes. Dan is het vaak een wat rustigere rit voordat we dan de bergen ingaan. Maar nu zijn ze al behoorlijk uitgekleed. Dus bijvoorbeeld de helpers van Vingegaard als een kelderman. Ja, die hebben gisteren zoveel in de wind moeten rijden. Dat kunnen ze wel vandaag wel eens bekopen. Ja, want wordt vandaag dan al een hele zware bergrit of ligt die meer op zondag? Het is allebei loodzwaar. Het is allebei eigenlijk verschrikkelijk. Want we beginnen vandaag met de Tourmalet. Nou, dat is een van de zwaarste beklimmingen die je in Frankrijk kan vinden. En lang ook, lang en zwaar. Finish op Pla d'Adet. En morgen is de rit zelf dan weer wat langer. Dan liggen er nog wat meer beklimmingen in. Maar ik verwacht dat de optelsom, dat het vandaag ook al meteen vuurwerk kan worden. Even iets heel anders. We hadden het hier vanmorgen op de redactie ook al over. Die mondkapjes die je weer af en toe ziet in de Tour de France. Remco Evenepoel, die was een van de mannen die zei van ja, daar moeten we toch in het geval van corona weer wat meer over gaan nadenken. Hoe gaat dat vallen, denk je? Nou, de stress zit er vooral behoorlijk in. We hebben 2 corona-gevallen gehad in de Tour. Ook in aanloop naar de Tour trouwens wel. Wat renners die daardoor niet konden starten. Maar Michael Morkov en gisteren Juan Ayuso moesten ook echt met COVID uitstappen. En dat zie je dus 's ochtends bij de start ook. Er is geen eenduidigheid bij de ploegen. De ene ploeg rijdt, daar komen ze allemaal met mondkapjes naar de start. We zien ook wat renners die apart gehouden worden. Bijvoorbeeld de oud-tourwinnaar Geraint Thomas, die dan niet bij de ploeg zit 's ochtends, maar apart in een ploegleiderswagen. Ja, is hij dan ziek? Voelt hij zich niet lekker? Heeft hij COVID? Dat geruchtencircuit draait ook weer op volle toeren. En met name Evenepoel, die al is ziek met COVID, dus uit de Giro moet stappen. Ja, ik denk dat hij gewoon echt vreest dat dit hem ook weer de kop gaat kosten. Ja, want er staat wat op het spel. Hij staat in de top 3 samen met Pogacar en Vinkenkaart. Wat verwacht je van dit weekend met al die zware calls? Gaat daar een reshuffle plaatsvinden? Of is het eigenlijk gewoon deze 3 op deze manier en dat is het? Sowieso verwacht ik dat het tussen deze 3 gaat. Maar verder is er in deze Tour niet zo heel veel over te zeggen. Het is behoorlijk onvoorspelbaar. Zoals bijvoorbeeld de rit van afgelopen woensdag, waar Pogacar een genadeklap lijkt uit te delen aan Vingegaard en Vingegaard weer terugslaat. Ja. Van die 3 is Evenepoel wel de minste klimmer. En die heeft ook niet zulke goede herinneringen aan de Tourmalet. Dus vandaag zal hij echt moeten overleven. We gaan het zien en we gaan het horen vanaf 2 uur natuurlijk. Zoals altijd in Radio Tour de France. 3 voor het weekend. En wie wordt de running mate van Donald Trump? Nou, dat gaat hij misschien vandaag bekendmaken op een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De namen Doug Burgum, Marco Rubio en James David Vance, die hoor je vaak. Maar Trump die houdt de kaarten stevig tegen de borst. Misschien gaat hij dat dit weekend veranderen. In Nijmegen gaan de vierdaagse feesten van start. Vanaf dinsdag lopen de wandelaars de bekende 4x30, 40 of 50 kilometer. En vanmiddag spelen de vrouwen de finale op Wimbledon. Zondag is natuurlijk de finale voor de mannen, maar vandaag wordt het ook al spannend. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een Italiaanse tegen een Tsjechische. Wie is de favoriet? Ja, die Jasmine Paolini is de eerste Italiaanse in een Grand Slam finale op Wimbledon. Want gras is van oudsher nooit de beste ondergrond voor de gravel-liefhebbers in Italië. Ja, zij is misschien wel de underdog, want die Krejcikova, de Tsjechische, heeft toch wel een paar hele goede speelsters verslagen. Rybakina, de oud-Wimbledon-kampioene, de nummer 4 van de wereld. In een mooie partij versloeg ze die. Ze versloeg Ostapenko, ook een oud-Grand Slam-kampioene die in vorm was. En heeft misschien net wat meer power, net wat meer creativiteit en spin in huis dan die kleine, want Paolini is maar 1,63 meter. Maar aan de andere kant, de Italiaanse heeft natuurlijk wel de gunfactor van de toeschouwers. Ze is zo energiek. Ze lacht op de baan. Ze heeft een passie. En ze zit natuurlijk laag bij de grond. En dat is wel weer een voordeeltje, want die ballen blijven zo laag op gras. Die schieten door. Dus hoe lager je zit, hoe kleiner je bent, hoe gunstiger dat weer is. Ik verwacht wel een hele mooie partij, want beide speelsters zijn enorm gepassioneerd. Vechten tot de laatste snik. En niet zo gauw geïmponeerd door het grote toneel van het heilige gras van Wimbledon. Want dat is nogal wat als je daar speelt. Dus ja, wie is er favoriet? Ik zou zeggen misschien iets een pizzie voordeel voor die iets grotere, sterkere Krejcikova. Maar onderschat de kleine Paolini niet. Ja. Heel kort dan eventjes nog naar morgen kijken. Alcaraz tegen Djokovic. Ik hoorde je gisteren in een verslag over Alcaraz. Ja, je was zelf bijna lyrisch over superlobs en topspins en dergelijke. Is hij dan inderdaad de gedoodverfde winnaar morgen? Nou nee, zo zou ik het ook weer niet willen zeggen. Het is de herhaling van vorig jaar. Toen won Alcaraz 6-4 in de vijfde set. Ik denk ook dat dat weer een close wedstrijd wordt. Alcaraz is natuurlijk de spectaculaire tennisser. Wat die jongen, 21 jaar, kan, is onvoorstelbaar. 3 Grand Slams heeft hij al op zak. Maar ja, Djokovic heeft er 24. Heeft de ervaring. Ja. Is getergd. Is Mr. Wonderman, hè, met zijn knieoperatie die hij nog maar een maand geleden had. Dus ik zeg echt, het is 50-50, de vorm van de dag. 16 jaar leeftijdsverschil, 37 jaar is Djokovic, 21 Alcaraz. Wie gaat het worden? We zien het morgen. Ja, gelukkig hoef je niet te kiezen, want de finales die zijn op 2 verschillende dagen. Dus je kunt ze allebei kijken en we gaan ze allebei beluisteren via jou. Ja, en dat is dit weekend. Zometeen het nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Eerst zometeen het nieuws met Sid van der Linde. Maak er een mooi weekend van. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op Montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel winkels en profiteer van 5% extra korting. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting.